Stopni w 1/6 konta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Zarzuty korupcyjne ma usłyszeć były senator PiS Stanisław K. Chodzi o wielomilionowe łapówki. Będzie odszkodowanie dla właściciela fermy zaatakowanej przez wirus ptasiej grypy na Pomorzu Zachodnim. Gospodarz stracił całą hodowlę indyków. Zatrzymano osoby związane z zestrzeleniem samolotu ukraińskich linii lotniczych w Teheranie. Prezydent Iranu zapowiada ukaranie wszystkich odpowiedzialnych za katastrofę. Do prokuratury regionalnej w Katowicach został przewieziony były senator Prawa i Sprawiedliwości. Stanisław K. usłyszy zarzuty korupcyjne byłego senatora PiS, a także jego syna i dyrektora Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrzymali agenci CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wielomilionowych łapówek. Stanisław K. i jego syn mieli przyjmować korzyści majątkowe w formie kontraktów zawartych z prowadzoną przez nich Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Mieli przy tym powoływać się na wpływy w urzędach rządowych i samorządowych. W całej sprawie do tej pory zarzuty usłyszały 24 osoby. Ambasador w Izraelu Marek Magierowski będzie reprezentować Polskę na Światowym Forum Holokaustu, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda ogłosił, że nie weźmie udziału w wydarzeniu organizowanym 23 stycznia w Jerozolimie. Jest ambasadorem nadzwyczajnym pełnomocnym, w związku z powyższym ma pełne pełnomocnictwo do reprezentowania Rzeczpospolitej na terenie państwa Izrael. Światowe Forum Holokaustu, zatytułowane Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem, jest organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem pod patronatem prezydenta Izraela. Udział w forum potwierdziło około 30 przywódców z całego świata. Prezydent Andrzej Duda zrezygnował z udziału w obchodach, dlatego że organizatorzy nie uwzględnili w programie jego przemówienia. Zaplanowano natomiast m.in. wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina. Właściciel fermy zaatakowanej przez wirus ptasiej grypy dostanie odszkodowanie. Chodzi o gospodarstwo w Rościnie koło Myśliborza, w którym od soboty zlikwidowanych zostało ponad 20 tysięcy indyków. Okoliczni mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny. Służba weterynaryjna będzie jeszcze sprawdzała okolice. Drób został przewieziony do firmy specjalizującej się utylizacją padłych zwierząt. Mówi Maciej Prost, zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii. Podjęliśmy działania zmierzające do likwidacji ogniska, czyli przede wszystkim uśmiercenie tego drobiu przy pomocy wytworzenia atmosfery CO2 w budynkach. Po ataku wirusa H5N8 właściciel fermy stracił całą hodowlę indyków. Lekarze zapewniają, że wirus nie jest groźny dla ludzi. W Iranie zatrzymano osobę w związku ze strzeleniem samolotu ukraińskich linii lotniczych w Teheranie. Poinformował o tym rzecznik irańskiego sądownictwa. Nie wyjaśnił, o kogo chodzi. Wcześniej w telewizyjnym orędziu prezydent Iranu powiedział, że wszyscy odpowiedzialni za zestrzelenie samolotu bądź zaniedbania w tej sprawie powinni być ukarani. Pojutrze w Londynie ma się odbyć spotkanie przedstawicieli 5 państw, których obywatele zginęli w zeszłotygodniowej katastrofie. Chodzi o reprezentantów Ukrainy, Kanady, Szwecji, Afganistanu oraz najprawdopodobniej Wielkiej Brytanii. Głównymi tematami rozmów mają być kwestie odszkodowań i śledztwa dotyczącego katastrofy, w której zginęło 176 osób. Minister spraw zagranicznych Vadym Prystajko podkreślił, że powinni zostać ukarani wszyscy, którzy odpowiadają za zestrzelenie samolotu. Zarówno ci, którzy wydali rozkaz, jak i ci, którzy go wykonywali. Pod Teheranem nadal pracują ukraińscy specjaliści. Wcześniej Vadym Prystajko podkreślał, że jest to wyjątkowa sytuacja. Jesteśmy jedynym krajem, który ma mocną grupę fachowców na miejscu. W rozmowie z agencją Reuters szef MSZ-u dodał, że część specjalistów to osoby, które były zaangażowane w badanie przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu, który został zestrzelony w 2014 roku nad Zagłębiem Donieckim przez wspieranych przez Moskwę separatystów. Właśnie ci specjaliści mają zbadać czarne skrzynki. Teheran już obiecał ich przekazanie. Nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i adresem korespondencyjnym. Tribute to Acid Drinkers, Katarzyna Nosowska. Katarzyna Nosowska na płycie Tribute to Acid Drinkers. Płyty tygodnia powędrują do pana Sylwestra z Łodzi i do pana Tomasza z Tarnowa. Płyty wyślemy pocztą. Życzę przyjemnego słuchania. Talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this. Joe and Mary, to był Brian Adams, jest 17 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, w coraz bardziej zaawansowanym nowym roku, mówi Państwu Monika Małkowska. Robiąc podsumowanie minionych 12 miesięcy, zastanawiałam się, o jakim wydarzeniu na wystawowym polu było u nas naprawdę głośno. I chodziło mi tylko i wyłącznie o nasze rodzime ekspozycje. No, owszem, były takie pokazy, którym usiłowano dorobić otoczkę skandalu. Ale udało się to jedynie w skali środowiskowej. Szeroka publiczność jak zwykle głosowała nogami, nie za bardzo przejmując się podtekstami. A tak szczerze, to nigdzie frekwencja nie osiągnęła stanu wrzenia. Bo i ranga przedstawionych twórców daleka była od górnego światowego poziomu, a nazwiska nie z tych encyklopedycznych. O, gdyby byłby jakiś impresjonista, no, gdyby był na przykład jakiś gwiazdor typu Marc Chagall, to wtedy Polacy by się zmobilizowali. Ale tak, na co dzień, kiedy nie ma znanych nazwisk, Polacy raczej pozostają w domu. Natomiast ze stanu inercji wytrąca ich noc muzeów, gromadząc tradycyjnie już największą widownię i media interpretują to jako dowód rozsmakowania Polaków w kulturze. A, niech będzie. Ja jednak wolę pooglądać to, zastanowić się nad tym, co widzę na co dzień. Otóż w ubiegłym roku tylko jedno muzealne wydarzenie naprawdę kumulowało emocje rodaków. Reotwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich po blisko 9-letniej przerwie. 26 sal ekspozycyjnych wypełniają dzieła sztuki i pamiątki narodowe, te zbierane przez księżnę Izabelę Czartoryską od końca XVIII wieku. Najpierw były prezentowane w świątyni Sybilli i domku gotyckim w Puławach, a potem powstańcze losy wygnały je z Polski i kolekcja Czartoryskich szukała sobie bezpiecznego miejsca w różnych miejscach Europy. Ta europejska tułaczka zakończyła się po II wojnie, ale nie skończyły się perturbacje związane z własnością, opieką, konserwacją, prawami do dysponowania dziełami, miejscem i sposobem eksponowania. No oczywiście wśród wszystkich tych obiektów największą uwagę skupiała na sobie dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Najcenniejsza rzecz, najcenniejsze dzieło wśród polskiego muzealnictwa. No, wielkie oburzenie spowodowała w tym roku, właściwie w ubiegłym roku, odmowa wypożyczenia tego portretu Cecilie Gallerani. On przedstawia, przypomnę, choć pewnie wszyscy wiedzą, na monograficzną, rocznicową 500-letnią wystawę Geniusza z Vinci. A ta wystawa w Luwrze jeszcze trwa do 24 lutego, także jakby ktoś chciał zobaczyć, to jeszcze ma szansę. No ale to nie tylko Polska zawetowała propozycję kolejnej zagranicznej podróży, jaką oferowano damie. Florencka Uffizi w ogóle nie dyskutowała możliwości wypożyczenia zwiastowania, podobnie jak monachijska Alte Pinakothek nie chciała udostępnić damy z goździkiem. I niemal do otwarcia wystawy w Luwrze toczyła się walka o wypożyczenie Salvatore Mundi. To jakie wielkie odkrycie było, zakupione do prywatnej kolekcji saudyjskiej. Nie wiadomo właściwie, gdzie się ten obraz znajduje i skutku nie było żadnego. Nie pojawił się na paryskiej wystawie. Zresztą nie ma także wiążących danych co do prawdziwych losów tego obrazu. A z naszą damą jest łatwiej, bo wiadomo, gdzie jest i wiadomo, co jej dolega. Nie, nie. Ona sama jest wciąż piękna i młoda i ciągle jest w czwartym lub piątym miesiącu ciąży, tak oceniono jej wygląd. Ale ma inną dolegliwość, mianowicie cierpi jej podłoże. I to właśnie jest powód, dla którego należy z nią się obchodzić nader ostrożnie. Na razie dostała nową, luksusową siedzibę w krakowskim muzeum. I tam czeka na wizyty państwa. Zapraszam w jej imieniu. Monika Małkowska. Dziękujemy pani Moniko i jak zwykle do usłyszenia za tydzień we wtorek o tej samej porze. Ziemia w ogniu śpiewała Małgorzata Ostrowska. Od wczoraj wiemy, że Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy ma szansę zdobyć Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Tuż po ogłoszeniu tegorocznych nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej z twórcami Bożego Ciała spotkali się dziennikarze. Był wśród nich Ryszard Jaźwiński. Najwięcej szans na złote statuetki Oscara ma w tym roku Joker z 11 nominacjami, a zaraz po nim aż 3 filmy, które zdobyły po 10 nominacji, czyli Pewnego razu w Hollywood, Irlandczyk oraz 1917. Nas oczywiście najbardziej cieszy fakt, że oto trzeci rok z rzędu po sukcesach Twojego Vincenta i ubiegłorocznych Zimnej Wojny szansę na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej ma znowu polski film Boże Ciało Jana Komasy. Tuż po ogłoszeniu nominacji jego twórcy nie kryli wzruszenia. Leszek Bodzak, producent. Mi się może trochę głos łamać, bo szczerze mówiąc jestem niezwykle wzruszony tą sytuacją. Dzięki bardzo skutecznej kampanii, dzięki temu, że tak naprawdę udało się sprawić, żeby ten film ludzie obejrzeli, bo to było od początku, mówiliśmy, główne zadanie tej kampanii. Sprawić, żeby właściwi ludzie ten film obejrzeli. Uwierzyliśmy w to, że film jest dobry, że film jest wartościowy, że niesie uniwersalne przesłanie, ale w walce o Oscary najtrudniejsze jest to, żeby sprawić, żeby w ogóle ten film dotarł do właściwej widowni. Do tych ludzi, którzy mogą później o nim napisać, którzy mogą ten film później wypromować, którzy mogą wykreować opinię. I to się udało. Nie ma tutaj z nami oczywiście tego trzonu reżysera, scenarzysty, głównego aktora, ale Janek Komasa chyba jeszcze śpi. Bartek Bielenia wraca na paszporty polityki, też jest w USA cały czas. Zresztą Janek Komasa prawdopodobnie tam zostanie już do gali, więc nie będzie można z nim tutaj na miejscu pewnie porozmawiać. Ale oni też wykonali gigantyczną pracę promocyjną na niezliczonych Q&A-ach, spotkaniach z widownią, odpowiadając na różne pytania. Co ma w Ameryce ogromne znaczenie. A co znaczy ten amerykański sukces polskiego filmu dla grających w nim aktorów? O tym Aleksandra Konieczna. To po pierwsze jest duma, bo wydawało mi się, że my robimy film dosyć mało efektowny, jeżeli chodzi o profesjonalną jego stronę pod każdym względem, scenariusza i tak dalej, że to jest okej, ale nie myślałam, że to może być taki film, który przyniesie aż nam takie zaszczyty i Boże Ciało no jest w miejscu, w którym jest. Jest nominowana do Oscara, więc myślę po prostu, że poza pracą ogromną producentów w tym filmie jest jakaś taka moc, że ludzie na świecie potrzebują filmów o duchowości. Bardzo wiele filmów tego dowodzi. Dwóch papieży, Sorrentino nowy. Wszystko, co jest związane z duchowością, paradoksalnie zdawać by się mogło społeczeństwa, które duchowości jakby nie potrzebują albo wyrzuciły ją już zupełnie za burtę, potrzebują właśnie takich filmów. I myślę, że Boże Ciało właśnie w to utrafia dokładnie, w te potrzeby ludzi współcześnie. No i dla mnie to jest super. Ja to sobie zapiszę w dossier, bo już mi tego nikt nie zabierze. Na pewno nie. Nominacje do Oscara na zawsze już zostają wpisane w historię światowego kina. W tym roku laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 9 lutego, choć w Polsce będzie to już ranek 10. A przed twórcami filmu jeszcze dużo, na pewno satysfakcjonującej, ale też i wyczerpującej pracy promocyjnej w Stanach Zjednoczonych. O tym Aneta Hickinbottom, współproducentka Bożego Ciała. To jest bardzo trudny rok, uważam, bo to jest taki rok, że masz bardzo silnych przeciwników, wspaniałych przeciwników, skądinąd wszystkie filmy widziałam. Mówi się, że to będzie walka pomiędzy Almodovarem a Parasite. Obawiam się, że tak się nie wydarzy, natomiast ja uważam, że myśmy już wygrali, że nasza wygrana już właśnie jest teraz, kiedy się okazuje, że pojedziemy tam po prostu, będziemy na tym czerwonym dywanie, co zawsze, nie ukrywam, jest marzeniem każdego producenta, więc sam fakt, że będę musiała uszyć świetną kieckę i tam pojadę, to już dla mnie jest ta wygrana, prawda? Jeszcze mamy taki miesiąc pracy, natomiast no też nie jest też tak, że my liczymy na to, że tego 9 lutego wydarzy się cud. Fajnie, że my tam będziemy. Olbrzymia satysfakcja, taka naprawdę, taka wewnętrzna satysfakcja, olbrzymia radość. No i oczywiście jest się z czego cieszyć, patrząc, choćby na konkurencję Bożego Ciała w kategorii najlepszy film międzynarodowy, bo to nazwa, która zastąpiła dotychczasową, czyli film nieanglojęzyczny. Wśród kandydatów do Oscara są także Parasite z Korei aż z 6 nominacjami w tym roku, hiszpański Bully Blask oraz macedońska Kraina Miodu z 2, a także głośny już w świecie francuski dramat Nędznicy. Do 9 lutego trzymajmy jednak kciuki za Boże Ciało Jana Komasy. Trzymamy cały czas. Na spotkaniu z twórcami filmu Boże Ciało, który został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, był Ryszard Jaźwiński. Mm-hmm.

chociaż każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Przypominamy o plebiscycie piosenki 95-lecia, a wśród tych piosenek również ten diament, Tolerancja na miły Bóg. Stanisława Sojki. Aby wziąć aktywny udział w plebiscycie, proszę odwiedzić stronę internetową, adres 95.polskieradio.pl. Jest za 22 minuty 11. I have a dream. Yeah. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. I w studiu jak zwykle we wtorek Dariusz Rosiak. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Co czekam dzisiaj pewnie chciałbym na wiedzieć. To, co powiesz, tak. Tak. Mamy karnawał i mamy stulecie pewnego wydarzenia, które chyba dla ówcześnie żyjących Amerykanów było niestety takim, no bardzo smutne, bo karnawał został przerwany. 16 stycznia 1920 roku weszła w życie ustawa o prohibicji, zakazująca produkcji alkoholu w całych Stanach Zjednoczonych. I ta ustawa obowiązywała przez kolejne 13 lat. Przez 13 lat całe Stany Zjednoczone były suche, przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie oczywiście nie były suche. To był tak zwany szlachetny eksperyment, noble experiment to się nazywało. Tak jak większość rzeczy, które nie są specjalnie mądre, ta również została wprowadzona w związku ze szlachetnymi celami, bo chodziło oczywiście o to, żeby Amerykanie przestali pić, bo pili bardzo dużo, bardzo wiele osób lądowało w szpitalach psychiatrycznych, bardzo wiele osób umierało ze względu na nadmierne spożycie alkoholu, była przemoc domowa i tak dalej. I rzeczywiście być może jakieś sukcesy rząd osiągnął w tym czasie, ale nie to było głównym skutkiem prohibicji. Głównym skutkiem prohibicji był rozwój gangsterstwa i rozwój muzyki. To jest najpiękniejsze, dlatego że wtedy właśnie zaczęły się też szalejące lata 20, roaring twenties, prawda, ryczące lata 20. I zaczął się jazz age, to co Francis Scott Fitzgerald określił właśnie jako erę jazzu. Piękna muzyka, piękne piosenki. Jednym z takich wykonawców, który wówczas Śpiewał o smutku, który go ogarniał w związku z tym, co się stało. Był Billy Murray, jedna z pięknych postaci tamtych czasów. Indeed I do, but oh, that war has made me blue. I like fighting, that's my name, but fighting is the least about the fighting game. When Mr. Hoover said to cut my dinner down, I never even hesitate, I never frown. I cut my sugar, I cut my coal, but now they dug deep in my soul. I've got the blue, I've got the blue, I've got the alcoholic blue. No more beer, my heart to cheer. Goodbye, whiskey, you used to make me pretty. So long, highball, so long, Jim. Oh, tell me when you're coming back again. Blue, I've got the blue. They amputated my blue. Lordy, lordy, war is, well, you know, so I don't have to tell. Oh, I've got the alcoholic blue, I'm blue. That's the name, yeah, prohibition drives me insane. I'm so thirsty, soon I'll die. I'm simply gonna evaporate, I'm just that dry. I wouldn't mind to live forever in a train if my daily thirst they'd only let me quench. But not with Bevo or ginger ale. I want real stuff by the pail. I've got the blue, I've got the blue, I've got the alcoholic blue. No more beer, my heart to cheer. Goodbye, whiskey, you used to make me frisky. So long, highball, so long, gin. Oh, tell me when you're coming back again. Blue. Since they amputated my blue. Lordy, lordy, war is, well, you know, so I don't have to tell. Hush, little barroom, don't you cry. You'll be a drug show by and by. Oh, I got the alcoholic blue. Billy Murray, nagranie z 1919 roku, jeszcze zanim prohibicja weszła w życie, ale Billy Murray już wiedział, co go czeka i dlatego był taki smutny. Alcoholic Blues, to samo tłumaczący się tytuł. Mówiłem o tym, że to był taki czas, kiedy rozwijała się muzyka bardzo. Większość tych artystów była finansowana przez gangsterów, dlatego że występowali w podziemnych lokalach, w których właśnie rozwijał się bardzo jazz. I to był czas, kiedy tacy artyści jak Count Basie, Jimmy Dorsey, Duke Ellington, Benny Goodman wychodzili w ogóle na powierzchnię paradoksalnie. Świat dowiadywał się o nich. Ludzie przychodzili, żeby tańczyć przy ich muzyce. Wtedy pojawiały się również standardy jazzowe, które słuchane są do dzisiaj i grane są do dzisiaj. Posłuchajmy jednego z takich standardów, znana na pewno Państwu muzyka, a wersja, którą wybrałem, jest szczególnie piękna. Louis Prima. Thank you. start to sing, la-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing, sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing, and when the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know, oh baby, ho-ho-ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing. Proszę, jakie cudo można wykonać z trąbką, perkusją i kilkoma instrumentami i głosem. No i tak jak powiedziałeś, to kategoria tak zwana nieśmiertelna, bo ten utwór jest wykonywany w największych salach koncertowych na świecie do dziś. Który to rok, przypomnij? Ten akurat to był już początek lat 30., kiedy kończyła się prohibicja, no ale trwał wielki kryzys, a mimo to tak się ludzie bawili. Zresztą kolejny standard, który chcę Państwu zaproponować, to była pierwsza płyta jazzowa, która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. I tą muzykę też znamy. I to znamy z różnych wykonań. A ja bym proponował wykonanie z 40 lat po czasie, kiedy została skomponowana ta płyta, z filmu, który też większość z nas zna, The Blues Brothers, Cab Calloway. A low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, honey, honey, honey. Honey, honey, honey, honey. Honey, honey, honey, honey. Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Ah, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, Cab Calloway i Minnie the Moocher. Pierwsza płyta jazzowa, która się sprzedała w ponad milionie egzemplarzy już w latach 30. Na koniec, Piotrze, mam perełkę. Coś, co na pewno znasz. No, i co nam powiem się... szczerze, to, co było przed chwilą, to dla mnie też jest perełka i nabrałem ochoty, by po raz 200 zobaczyć film Blues Brothers. I po raz 400 posłuchać płyty. Tak jest. Jest taka muzyka, która myślę ludziom, którzy zaczynali słuchać muzykę albo słuchali muzykę w latach 70. kojarzy się z gangsterstwem, kojarzy się z Chicago. I piosenka to właściwie nie jest. To jest utwór muzyczny, żeby było śmieszniej, napisany przez Francuza, bo zespół, który to wykonuje, jest zespołem francuskim. Pierre Bachelet, tak się nazywa ów kompozytor, który między innymi wsławił się tym, że napisał również muzykę do Emmanuel. A ta rzecz nazywa się... Zresztą ona się w ogóle nie nazywa. Okej. Okay. We'll be right back.